odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Ty, Marian? Mm? A przygotowania do świąt to kiedy my zaczniemy? No, najlepiej teraz, Barbara, teraz, bo do poniedziałku weekend świątecznych rabatów w Media Expert mają. A, no to koniecznie. Bo Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 marca, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w Warszawie początek rozmów premiera z rolnikami. Niemieckie samorządy chcą więcej schronów i syren alarmowych. Od jutra zmienia się rozkład jazdy na kolei, powodem remonty. Po jednej stronie premier, po drugiej rolnicy. Zasiadają do rozmów w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Przedstawiciele protestujących chcą zmian w Zielonym Ładzie oraz ścisłych kontroli i weryfikacji towarów przekraczających polsko-ukraińskie przejścia graniczne, również jako tranzyt. Tak mówili przed wejściem na rozmowę. Mamy olbrzymie oczekiwania. Na ostatnim spotkaniu padły duże obietnice ze strony premiera. Zobaczymy, jak do tego podejdzie. Czekamy na jego decyzję i pomóc nam. Sprawy dotyczące Zielonego Ładu, granicy, zdjęcie tej górki zbożowej do żniw są dla nas niezwykle ważne. Cierpliwie wysłuchamy to, co pan premier ma do zaoferowania dla nas jako rolników, ale my nie możemy tutaj podjąć ani podpisać żadnego porozumienia, ponieważ reprezentujemy na ten moment 300 ośrodków protestacyjnych w kraju i musimy wszystkie takie decyzje skonsultować z poszczególnymi liderami. Premier Donald Tusk ma poinformować o wynikach swoich rozmów z politykami Unii Europejskiej w sprawie zmian w programie Zielonego Ładu. Rolnicy powinni liczyć na te zmiany, ale także na jeszcze jeden ważny projekt. Mówił w programie trzecim Polskiego Radia poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. Europa w końcu utworzy fundusz humanitarny na poziomie 5-7 miliardów euro, który będzie wykupował nadmiary żywności i polskiej, i ukraińskiej i wywoził je tam, gdzie miliard ludzi głoduje. Jarosław Sachajko z Kukiz15 mówił w Trójce, że problemem jest także wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję. Rosja wrzuciła 2, nawet 3 razy więcej zbóż na rynki międzynarodowe, obniżając ceny światowe. Politycy opcji rządzącej o tym mówią. Jeszcze kilka miesięcy mówili, że to jest wina rządu PiSu. Kwestia Zielonego Ładu to problem, który wniósł PiS, mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Rolnicy powinni protestować przed siedzibą PiSu, przed biurami polityków PiSu. No to jest taka typowa pisowska strategia. Stworzyć problem, przegrać wybory, a potem obwiniać wszystkich innych o to, co się sprowadziło. Doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz, powiedział, że teraz politycy będą ćwiczyć, jak to określił, brukselską hipokryzję. Niedawno, odnosząc się do zielonej transformacji, Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że musimy odejść od polityki ideologicznej. Przyznał, że tempo tej transformacji nie wynikało z czystej racjonalności troski o klimat. W przypadku braku porozumienia z premierem, Rolnicza Solidarność zapowiedziała serię protestów w stolicach poszczególnych województw 20 marca. A we wtorek minie 25 lat, odkąd Polska przystąpiła do NATO. 5 lat później, w 2004 roku, do sojuszu dołączyły kraje bałtyckie. Ekspert zajmujący się wojskowością Artur Płokszto z Litewskiej Akademii Wojskowej w Wilnie podkreśla, że przyjęcie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego miało dla Litwy duże znaczenie. Fakt, że Polska już była w NATO, a my jeszcze nie, dla nas był bardzo ważny, ponieważ wtedy zostały i specjalne kroki przeprowadzone w postaci Litpolbatu i jakby my przyjmowaliśmy doświadczenie państwa, które już jest w NATO i tam głównie chodziło o procedury, o zarządzanie, o szkolenie i to nam bardzo pomogło. Od 2004 roku piloci z Polski i innych państw NATO chronią przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Niemieckie samorządy chcą przygotować się na wojnę. Szef Związku Miast i Gminy mówi wprost: potrzebujemy schronów i syren alarmowych. Miliard euro rocznie przez najbliższych 10 lat na inwestycje związane z przygotowaniami do wojny. To propozycja, jaką złożył André Berghegger. Przewodniczący Niemieckiego Związku Miast i Gmin wyjaśnia, że liczba schronów z czasów zimnej wojny kurczy się i obecnie znalazłoby się w nich miejsce dla 500 000 ludzi, czyli mniej niż 1% mieszkańców Niemiec. Rosyjska agresja na Ukrainę pokazała, że trzeba być gotowym na każdą ewentualność, podkreśla Berghegger w wywiadzie dla grupy medialnej Funke. 100 miliardów euro na armię to dobry kierunek, ale ważne jest też bezpieczeństwo ludzi, podkreśla wieloletni samorządowiec i poseł, wskazując konieczność stawiania syren alarmowych w każdej gminie. Komórki mogą zawieść, przestrzega. Kilka godzin wcześniej podobnymi przemyśleniami na temat niewystarczającej liczby schronów podzielił się minister obrony Niemiec. Boris Pistorius był w Skandynawii. Finlandia ma podziemne miejsca na wypadek ataku dla 90% mieszkańców. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Od jutra zmiany w rozkładzie jazdy na kolei mają związek z trwającymi i planowanymi remontami torowisk. Takich miejsc w województwie śląskim jest kilka. Wylicza Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Na liniach Chorzów-Batory, Bytom, Nakło-Śląskie, Będzin-Sosnowiec, Katowice-Szopienice oraz Tychy-Goczałkowice. W związku z kolejnym etapem prac na centralnej magistrali kolejowej czas przejazdu m.in. z Warszawy do Krakowa czy Katowic będzie dłuższy od kilku do kilkunastu minut. Na odcinku od Grodziska Mazowieckiego do Psar najszybsze pociągi będą kursować z prędkością do 160 km na godzinę. Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny m.in. na portalu pasażera, a także na stacjach i przystankach kolejowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, ale po południu na Dolnym Śląsku pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. W Ustce 5 stopni, w Sopocie 7, w Augustowie 8, w Warszawie i Szczecinie 9, w Rzeszowie i Poznaniu 11, a w Krakowie i Wrocławiu 12. Autopromocja. Chwalę się teatrem, bo teatr mnie pasjonuje. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Przedstawiam spektakl na otwartym powietrzu. Spadł straszliwy deszcz. Więc moi aktorzy bohatersko dograli do końca intymne sceny, udając, że nie leje im się woda po twarzy. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś, kilka minut po godzinie 15:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż MediaMarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson Cyklon V10 Absolut ze stacją dokującą w zestawie. Tylko za 1999 zł. Taniej o 330 zł. Minimalna cena z 30 dni przed obniżką to 2329 zł. MediaMarkt. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutina C Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi. System Latte Crema. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2949 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapamiętaj moje słowa. A teraz zapamiętajcie moje słowa. Max Cygielski, dzień dobry, witam serdecznie. Do godziny 13 w programie, który realizuje Olga Szućko, wydawczynią jest Michalina Bieńko. Za chwilę dwie pierwsze gościnie, ale najpierw dwa słowa o tym, co będzie. Po godzinie 12 o emocjach, ale emocjach związanych z awansem w Polsce Ludowej. Przed 89 rokiem. O tym będę rozmawiał z dr Magdą Szcześniak z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego o jej książce pod tytułem Poruszeni. W jaki sposób obietnica awansu i realny awans w PRL-u poruszał emocje i poruszał oczywiście ludzi w nadrabinie społecznej. To będzie po godzinie 12. Natomiast między 11 a 12 z wybitnym, znanym pisarzem, ulubionym dla wielu osób, ale także dla mnie, Zygmuntem Miłoszewskim oraz tłumaczem Rafałem Lisowskim, będziemy rozmawiać o problemach kolejnych z nowelizacją prawa autorskiego. Pamiętacie, że tydzień temu rozmawialiśmy o tantiemach dla filmowców, którzy wywalczyli tantiemy z odtwarzań w internecie. Ten materiał jest zresztą dostępny na stronach Polskiego Radia Trójki. Możecie tego posłuchać. Ale to niestety nie koniec problemów, które mamy w tej chwili z prawem autorskim i w ogóle z kulturą w Polsce. To będzie po godzinie 11, a teraz przenosimy się do Śliczna jest młodość naszego wieku. Fotoalbumy 1850-1950. Wystawa bardzo uniwersalna. Kiedy ją oglądałem, było bardzo dużo turystów zagranicznych, którzy, miałem wrażenie, z dużym zainteresowaniem to oglądali. Wystawa nie tylko dla Warszawy, chociaż odbywa się w Muzeum Warszawy. A są ze mną współkuratorki tej wystawy. Monika Michałowicz, witam. Dzień dobry. I Karolina Puchała-Rojek. Dzień dobry. Muzeum Warszawy, a zarazem Centrum Fotografii, o którym też powiemy. Śliczna jest młodość naszego wieku. Oglądając tę wystawę, miałem wrażenie, że w momencie, w którym ja idę z telefonem i robię zdjęcia wystawy telefonem i ewentualnie zapisuję je w folderze gdzieś w komputerze, to nie tylko sama fotografia analogowa i taka, która jest fizycznie reprodukowana, ale dodatkowo te albumy, które tak fizycznie i materialnie przedstawiacie, że to jest już medium w zasadzie historyczne. No tak, tak. Nie ulega wątpliwości, że historia albumu jako medium wykorzystywanego do tworzenia opowieści, do konstruowania i mówienia o pamięci, no jako taka jest skończona. I oczywiście jest wiele osób, które nadal tworzą albumy fotograficzne. Często drukują nawet cyfrowe zdjęcia i wklejają je fizycznie w album. Jednak no, w jakimś sensie ta historia jest skończona, tak jak jest skończona historia fotografii analogowej po prostu. I nasza wystawa, mamy takie głębokie poczucie, że jest wystawą przede wszystkim o historii fotografii, o tym, jak ona się zmieniała, jak zmieniała się technika i technologia wykorzystania fotografii, jak zmieniali się autorzy fotografii z grona profesjonalistów, jak fotografia przychodziła w ręce amatorów i miłośników fotografii i jak rozszerzała coraz bardziej swoje pole wpływu, można tak powiedzieć. I w tym sensie, tak no właśnie, jak historia fotografii analogowej jest zakończona, to tak też można o tym mówić, choć to nie oznacza, mam głęboką nadzieję, że ta wystawa nie mówi o współczesności. No myślę, że mówi, do tego dojdziemy. Monika, czy chciałaś dodać coś do tego? Wydaje mi się, że Karolina wszystko. To, ale od razu mi się jednak przypomniał sposób fotografowania, który ostatnio, mam wrażenie, jest bardzo modny. Zauważyłem, że podczas wielu kolacji towarzyskich następuje wyciągnięcie polaroida i pstryknięcie zdjęcia. I takie zdjęcia są na wystawie, prawda? Rafała Milacha. Tak, tak jest rzeczywiście. Może też dopowiem, bo tutaj to jakby komentarze z obszarów sztuki współczesnej, to gdzieś była taka moja rola w tworzeniu, konstruowaniu tej wystawy. Rzeczywiście te albumy Rafała Milacha, który jest fotografem, artystą no, profesjonalnym, który właściwie nie tworzy takiego albumu sensu stricto, nie w przeciwieństwie, nie wiem, do albumu Anety Grzeszykowskiej, który można też oglądać na naszej wystawie, dojdziemy do tego pewnie, ale rzeczywiście Milach używa zarówno polaroidów, jak i właśnie tych albumów fotograficznych w takiej bardzo określonej funkcji. To znaczy jest to dla niego notatnik, szkicownik, na podstawie którego później tworzy swoje projekty artystyczne. Dla nas ciekawe było to, jak te obiekty, te notatniki właśnie z tego obszaru takiego bardzo roboczego, no właśnie prywatnego w pewnym sensie, przechodzą w obszar sztuki po prostu, bo Rafał zarówno tworzy to jako właśnie taki szkicownik, notatnik, ale włącza też te albumiki, notesiki. Może warto powiedzieć, że to są takie niewielkie przedmioty, malutkie obiekty, wypełnione gęsto notatkami, w które Rafał Milach przykleja właśnie te polaroidy, które są takimi wstępnymi kadrami, które później powtarza już w tych zasadniczych swoich projektach. Ale on na swoich wystawach pokazuje też te notatniki. Odsłania trochę taką swoją kuchnię, co sprawia, że jakby sam gdzieś umiejscawia je w polu sztuki. Mhm. I ten notes, notatnik Milacha rozłożony, niestety nie można go dotknąć. Można dotknąć albumu Anety Grzeszykowskiej, bo to jest, rozumiem, też pewien problem, jak to się mówi, konserwatorski. To znaczy, to są bardzo stare obiekty, które wy jako Muzeum Warszawy musicie zadbać o to, żebyśmy my, odbiorcy i odbiorczynie, nie zniszczyli ich po prostu. Tak, to był podstawowy nasz problem, że nie możemy albumów po prostu położyć i pozwolić ich oglądać. Bo jakby zdajemy sobie sprawę, że doświadczenie oglądanie albumu jest takim doświadczeniem całościowym, angażującym nie tylko nasze oczy, ale całe ciało. Takim doświadczeniem, które tworzy pewną sytuację, w której właśnie te funkcje wywoływania pamięci, o których tak wiele chcieliśmy powiedzieć, się realizują. I wspomnieliście o albumie Anety Grzeszykowskiej, który jest takim jedynym obiektem, który można na wystawie oglądać, używając rękawiczek. I ma formę albumu podobną do formy historycznej, ale jednak jest takim obiektem ogromnym, co też jakby sprawia, że zdajemy sobie sprawę, że jest to przetworzenie artystyczne tej formy, może Karolina. A zarazem zakładając te rękawiczki, trochę my jako odbiorcy możemy wejść w rolę waszą, to znaczy historyczek, fotografii, taką rolę kuratorską i poczuć się właśnie jak w starym archiwum w gruncie rzeczy. No to byłoby wspaniałe, to było dla nas bardzo ważne, żeby choć na wystawie nie można właśnie dotykać albumów. To było właściwie chyba największe wyzwanie, ale też powód, dla którego zrobiliśmy tę wystawę, bo albumy fotograficzne w muzeach, na wystawach często nie funkcjonują, bo po prostu bardzo trudno je pokazać i trudno się o nich mówi. My mieliśmy, tak właśnie w takiej formule ekspozycyjnej, mieliśmy takie głębokie poczucie, że jeśli opowiemy całą historię bardzo różnych albumów, pokażemy ich zmianę, to jakoś właśnie wynagrodzimy i damy taką możliwość poczucia i uruchomienia wyobraźni i takiego zrozumienia, czym są właściwie te obiekty, no bez możliwości dotykania ich i przyglądania ich w swoim tempie. Wydaje mi się tutaj bardzo celne, co powiedziałeś, że właśnie bardzo ważny jest ten widz i to, co on czuje, w jaki sposób on się sytuuje w kontekście konkretnych albumów. I my bardzo też zwracamy na to uwagę właśnie, że w pewnym sensie autor jakby autorstwo albumu jest bardzo szerokie. To jest nie tylko osoba, która wykonuje zdjęcia, która je wkleja, no ale właśnie też ta osoba, która ogląda album, która musi uruchomić swoją wyobraźnię i gdzieś no, często też projektuje jakieś swoje doświadczenie i swoją wiedzę, no jest bardzo dla nas bardzo ważna. Za chwilę więcej o tych albumach, szczególnie tych historycznych, bo powiedzieliśmy o współczesnych. Śliczna jest młodość naszego wieku. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy o wystawie Śliczna jest młodość naszego wieku. Monika Michałowicz i Karolina Puchała-Arojek z Muzeum Warszawy. Historycznie te albumy fotograficzne zaczynają się oczywiście od ludzi najbogatszych, bo tylko ich było stać. Jaką rolę pełniły te albumy fotograficzne dla mieszczaństwa, burżuazji i tak dalej? To prawda, historia fotografii przez długi czas była związana z tymi najbogatszymi, również w XX wieku. Te najwcześniejsze albumy, właśnie mieszczańskie, pokazujemy w sekcji, którą nazwaliśmy Salon, co chyba wiele mówi o tym, w jaki sposób o nich myśleliśmy. Te pierwsze albumy XIX-wieczne, które były taką ozdobą salonu właśnie i przedmiotem, nad którym można było się pochylić, usiąść wspólnie i o nim rozmawiać, były to przede wszystkim albumy z portretami. Portretami rodzinnymi, ale też portretami znanych osób, polityków czy aktorek. Ale też były to widoki miast Warszawy na przykład, które pełniły podobną rolę jak wcześniej albumy graficzne. Ale w wypadku tych albumów w salonach bardzo ważna jest ich forma, bo te, które tam leżą, są naprawdę imponujące jako obiekty, bo one są luksusowymi przedmiotami w zasadzie. To prawda. W tym również sensie były ozdobą. Były to często obiekty wykonane z drogich materiałów, oprawione w skórę, ozdabiane plakietami z kości słoniowej czy z ebonitu. I przybierały też czasem bardzo dziwne formy ozdobne, jak na przykład wachlarz, który pokazujemy, który jest takim kuriozum trochę. wachlarz, w którego skrzydełkach, tak to chyba należy nazwać, są takie okrągłe, w tej chwili już puste miejsca, czyli rozumiem, że to można było sobie tak rozchylić i pokazać przodków, tak, rodzinę, ale też ciekawy jest ten wątek, że już wtedy pojawia się zbieranie znanych osób, prawda, bo tak jak w tej chwili mamy selfie z aktorką, aktorem, które każdy chciałby mieć, a rozumiem, że wtedy, co tam były też aktorki teatrów na przykład? No, dokładnie tak. Właśnie wachlarz prawdopodobnie był przeznaczony do prezentowania portretów aktorek. A, czyli, no właśnie. Nawet nazywaliśmy tak sobie roboczo podczas pracy nad wystawą, że to są nasi celebryci. Gdzie jest album z celebrytami? Mówiliśmy na siebie. I dokładnie tak było, że to był jeden zresztą z takich malutkich albumików, pełen jest portretów aktorek i aktorów. Ale czy pisarze i pisarki też były już wtedy celebrytami, czy nie? Chyba jednak mieli taką funkcję bardziej wieszczów narodowych, szczególnie no, mówimy przede wszystkim o końcu XIX wieku, więc takie też polityczne znaczenie tego, kto jest w albumie, było bardzo ważne. Na przykład w takiej części Pamięć historyczna o tym mówimy, że w albumie rodzinnym no, wypadało mieć, to było jakieś zaświadczenie o zaangażowaniu w walkę, czy w takiej patriotycznej postawie, prawda? Jeśli miało się portret kogoś albo kobiety w stroju żałoby narodowej, albo przywódców walczących w powstaniu, albo na przykład but Garibaldiego, to nasz też jeden z ulubionych przykładów. Zawsze zadajemy podczas oprowadzania taką zagadkę, kto wie dlaczego w albumie rodzinnym obok portretów ojca, matki, wszystkich ważnych dla rodziny osób znajduje się but Garibaldiego. I takie zaświadczenie, no, to było poświadczenie, że też jakby nie tylko Polska jest w tym wielkim ruchu narodowo-wyzwoleńczym, tylko ma też jakoś wsparcie w działaniach i walce innych ważnych postaci politycznych z innych krajów. I rozumiem, że w ogóle powstanie styczniowe jest takim momentem, kiedy w Polsce, bo w Europie to rozumiem, że bardziej wojna krymska jest takim momentem pracowania fotografów, ale w Polsce to powstanie styczniowe, tak? I rozumiem, że ci, którzy brali z nim udział, są piękne albumy, które pokazujecie, no, które właśnie są tym budowaniem łączności historycznej zdjęcia tych, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, tak? Tak, pokazujemy właśnie powstanie styczniowe jako takie pierwsze wydarzenie historyczne, które było widziane poprzez fotografię, w którym fotografia z jednej strony odegrała rolę propagandową, ale też ukształtowała sposób, w jaki szerokie grono zainteresowanych historią Polski widziało powstanie. Czyli było to takie z jednej strony narzędzie do opowiadania historii, a z drugiej no właśnie, bardzo ciekawe jest patrzenie, jak na podstawie tego tematu zmieniała się funkcja fotografii, bo jakby ona się, fotografia staje się coraz bardziej dostępna i zmieniają się jej autorzy, a te postaci, powstańcy i powstanki z powstania styczniowego stają się coraz starsi, tak jak fotografia staje się coraz młodsza. To jest bardzo wzruszające, jak nam się wydaje. Ale pomyślałem w tej chwili o tym, wyobrażając sobie taki krakowski salon z tymi ciężkimi zasłonami pluszowymi, zakurzony, wszyscy palą, więc musi tam po prostu być mocny zapach tytoniu i na stole, powiedzmy, obok różnych Biedermajerowskich bibelotów leży ten album. A teraz przecież stawiamy w salonach ramki, w których mamy albo zdjęcia partner, partnerka, mąż, żona i dzieci, ale też na przykład jakieś uroczystości, na przykład ślub chyba, jeżeli ktoś go bierze oczywiście, jest pokazywany, a czasami właśnie coś jeszcze z dziadkiem i babcią. I w gruncie rzeczy im więcej tych zdjęć postawimy, a jak będą jeszcze właśnie w starych ramkach i będzie tam jakieś stare zdjęcie, no to też budujemy w podobny sposób swoją pozycję społeczną i historię, tak? No na pewno, to jest coś, co jest fascynujące w fotografii właśnie, jak jest narzędziem tak bardzo nieprzezroczystym, jak się już nauczyliśmy się trochę, że fotografia oszukuje i nie można jej wierzyć, ale nadal gdzieś trudno nam jest odczytywać różne konwencje w fotografii, szczególnie w fotografii amatorskiej. To jest coś, na co się chętnie jakoś, nie wiem, nabieramy. A mówienie o tym, że album też ma swoją konwencję i właśnie jest nieprzezroczyste, że jak bardzo ważne jest, kto komu i dlaczego go podarowuje i że to sąsiedztwo na karcie nie jest takie przypadkowe po prostu. Jest no właśnie jakoś fascynujące. I tak mówiliśmy o tym, czy ta wystawa jest współczesna i bardzo byśmy tego chcieli, jak zawsze takie poczucie odniesienia do współczesności przy okazji tworzenia wystaw jest bardzo ważne. No to chyba tak o to też nam chodziło, żeby gdzieś wskazać również na tę funkcję albumu. Ale ja myślę, że to jest tak, że formy i techniki się zmieniają, ale pewne ukryte w nich, pewna psychologia, czy właśnie emocje pewne, czy to, co one mają zrobić, w gruncie rzeczy pozostają jakoś niezmienne w gruncie rzeczy. Ale może właśnie powiedzmy jeszcze szybko, ale to po muzyce, bo powiemy też o tych albumach właśnie dla kogo one były, no ale także oczywiście o problemach klasowych. Trójce o wystawie Śliczna jest młodość naszego wieku w Muzeum Warszawy. Obiecaliśmy wątki klasowe. Fotografia oczywiście zaczyna się od salonu mieszczańskiego i tak naprawdę trudno wam było znaleźć zdjęcia chłopskie, żeby je pokazać, prawda? To prawda. Bardzo zależało nam na tym, żeby pokazać też trochę inną historię albumów. I tym, co udało nam się znaleźć, i był niezaistniały album Włościan. Był to projekt Konrada Pruszyńskiego, redaktora Gazety Świątecznej, który od lat 80. publikował takie apele do Włościan, żeby fotografowali się w strojach regionalnych. Chciał w ten sposób stworzyć album właśnie taki etnograficzny strojów zanikających już. Ostatecznie ten album nigdy nie powstał, ale jakby istnieje w wyobrażeniu i wiele z tych fotografii się zachowało. Więc umieściliśmy je właśnie w sali, w którym pokazujemy z jednej strony albumy niezaistniałe. Chcemy też w ten sposób jakby pokazać, że album to nie tylko okładka karty, okienka i podpisy, ale też właśnie jakieś coś wyobrażonego, coś, o czym można rozmawiać i złożyć w jakąś całość, w opowieść. Ja myślę, że w opowieść tą fotografię chłopską składa Agnieszka Pajączkowska, której książka Nieprzezroczyste historie chłopskiej fotografii, wydana przez Czarne, jest bardzo szczegółową analizą tych zdjęć, które powstały i przetrwały. To tym zainteresowanym polecam, ale właśnie wspomniałaś też o tym, że album to zarówno ten przedmiot, ale też zdjęcia, a wasza wystawa z kolei się staje taką konstrukcją, takim meta jakimś albumem przestrzennym w zasadzie. Tak, tak. Wspaniale to określiłeś. Bardzo chcieliśmy właśnie, żeby takie uczucie, że cała ta wystawa jest w pewnym sensie albumem też i też można go w ten sposób czytać i oglądać, doświadczać jak albumy jako takie zwykłe przedmioty codzienne. Bardzo pomogli nam w tym nasi wspaniali projektanci Maciej Siuda i Aleksandra Jankowska-Głowacka, którzy mają też taki udział swój merytoryczny nawet w tej wystawie, bo bardzo właśnie współgrali z nami i udało im się oddać to wszystko, te bardzo, bardzo trudne zadania, które przed nimi stawialiśmy, i takim wyjątkowym szkatułkowym meblem, gdzie można zobaczyć bardzo wiele albumów, właśnie jakoś doświadczyć tej ich materialności, spróbować wzrokiem sobie jakoś wyobrazić, jakie mogą mieć, no nie wiem, jaki mają materiał, dotyk, z jakich materiałów są zbudowane. Jest właśnie w tej ostatniej sali, gdzie mówimy o albumach niezaistniałych, również mówimy o materialności. Tam bardzo wiele pustych albumów, albumów z bardzo różnych materiałów, właśnie ze skóry, z ebonitu, ozdobnych, ale też takich coraz bardziej domowych, można powiedzieć, tworzonych samodzielnie przez amatorów fotografii, oprawionych w jakieś wzruszające materiały, w kwiatuszki. I tylko można sobie wyobrazić, co tam w środku, w tych albumach, jakie niespodzianki, jakie historie one kryją. Ja myślę, że w albumach, szczególnie w wypadku historii Polski, jest bardzo ciekawe, jeżeli jakiegoś zdjęcia brakuje, bo to znaczy, że ktoś się wyjął z jakiegoś bardzo konkretnego powodu. Ja mam tak na przykład w moim albumie rodzinnym, ale w tej gablocie bardzo moim ulubionym typem albumu, których nawet przyznaję parę egzemplarzy sobie na Olimpii kupiłem, to jest taki album zakopiański, nazwałbym go, czyli z taką drewnianą, rzeźbioną w zasadzie w jakieś parzenico zakopiańskie motywy. Czy takie albumy zaczęto robić jeszcze przed wojną w ramach fascynacji ludowością, czy to jest PRL już bardziej? Ten, który tam prezentujemy, to album z archiwum Szacherskich, jeśli dobrze pamiętam. On powstał chyba w latach 30. Czyli to już jest ten okres fascynacji ludowością, tak. Spółdzielnia Ład, tak? To już jest wtedy, tak? Tak, chociaż to było to na pewno bardzo popularne wzory, prawda? I tego typu oprawy. Może tutaj warto jeszcze powiedzieć, że my na wystawie opowiadamy takie 100 lat trwania albumów, to znaczy to, jak, w jaki sposób te pierwsze albumy wyglądały, aż po różne zmiany ich konwencji i wyglądów. I te albumy z lat 30. właśnie, o których wspomniałeś, no też pełnią bardzo ważną rolę, bo to w większości są wtedy albumy rodzinne. I to jest taki temat, o którym tutaj tak już krótko tylko wspominaliśmy, ale fascynujący. I tam właśnie te wyrywane zdjęcia, te podpisy, czasem ich brak, bo było oczywiste, kto jest na zdjęciu. To było bardzo ważne. Aha. Też radzę wszystkim widzkom i widzom, którzy przyjdą do Muzeum Warszawy, przyjrzeć się temu tytułowemu albumowi, znaczy temu, w którym jest to zdanie: śliczna jest młodość naszego wieku, dlatego że on, jak się przyjrzymy datom, a zarazem co jest na zdjęciach, to nagle się okazuje, że Druga wojna światowa może być czymś zupełnie innym. Powiedzmy tylko króciutko na koniec. Na ulotce wystawy jest Muzeum Warszawy i Centrum Fotografii. Czym jest, czy będzie to Centrum Fotografii? No więc Centrum Fotografii to jest taka inicjatywa, którą podejmujemy w Muzeum Warszawy, która ma jakoś zbierać i być tworzone i współtworzone dla wszystkich, dla których fotografia jest ważna, zarówno fotografia historyczna, jak i współczesna. I to na razie jest po prostu seria działań, tworzenie wystaw, publikacji, spotkań, tworzenie takiego miejsca, gdzie można po prostu rozmawiać o fotografii. Muzeum Warszawy ma wspaniały dział fotografii. Kolekcja jest naprawdę niezwykła. No, wystarczy spojrzeć właśnie na wystawę Śliczna jest młodość naszego wieku. Ona jest w 90% stworzona na podstawie kolekcji muzeum. No ten projekt i sama właśnie inicjatywa centrum, możemy ją tworzyć dzięki dofinansowaniu ze środków norweskich i funduszy EOG. Jest ta okazja, żeby to powiedzieć. Myślę, że no, na tej wystawie to widać, że mogliśmy bardzo wiele opowiedzieć i stworzyć i też zakonserwować albumów. Nie mówiliśmy o tym, chociaż padło tutaj konserwatorskie podejście. Było bardzo, bardzo ważne i też dzięki temu dofinansowaniu możliwe. Bardzo się cieszę wobec tego i też na koniec krótko, chociaż to Muzeum Warszawy, to przypominam, że ta wystawa albumów jest absolutnie uniwersalna. Równie uniwersalna jest projektantka Julia Kejlowa, którą pamiętam, dowiedziałem się o niej dzięki reportażowi, filmowi w TVP Kultura Rzecz Polska. Projektantka niesamowitych przedmiotów zupełnie, ikona polskiego wzornictwa. Jej wystawa będzie dostępna od 21 marca. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Monika Michałowicz i Karolina Puchała-Rojek z Muzeum Warszawy. A przypominam, że po godzinie 11 moimi gośćmi i gośćmi trójki będą Zygmunt Miłoszewski i Rafał Lisowski, pisarz i tłumacz. I będziemy rozmawiać o tym, o czym wstydzimy się mówić, czyli o pieniądzach.